بكاري شوازان أرابيني بكاري دنجي المان أنا خشيني بهاوكاري شوازان أرابيني بهاوكاري شوازان أرابيني أما نوين لناو سوزي دايكو باقمان داقا شبكين بو أوروجاني برورد بكرين كتيا داعجين لك أوروجاني كتيا بارين دایگا خواه حافظ دایگیان خواهد لکل خواهد لکل شایدی رک جو بیده و بوله من سيدي خو حافي سيدي خو حافي خد لك الكوكي سيدي خد لك الكوكي خد لك دايكا زور سپاستکم گورم که نرمونیان بوی لگل کالینا او بیا باوکا دای که شیلکاتی لده ای بونی امردو باوکی چی پر دو سال امردنی دای که لکه رسادک داکو چی دوائی کرد استا کالین لگل اینکان لخانو پیشوازی ارژی سر رای امش منو لکی استکسوک و دلپاکا هرگیز نگری تو رو بون نزانه چیه همو قد که خوشی و برای زوم عملیان لگلکا براستی او منالی که زور براوشتا سی دیگین استا منو او بون به هوره براستا سی دیگین تو زلمو بچو ننا بخکنو گولش ملیه کرده و براستی کوکی کچه که زور چاکا زور باشه سی دیگین لیستا او بون به هوره که دلسوزی کوکی سی دیگین تکر دیکم هوره که دلسوز ببود بله آچا جوانا عربانا كل راك ربرا زوالكنس ها هوش بله راسته کی؟ او کاتی که باکم نال بولیرا چاو دیری خوری کردوا؟ بله بره سیدری همیشه به چاو گرشکانی لیری چاو دیری خوری کرد زور دلی پی خوش بود همو جاره کسی ری خوری کرد ایو خاتو میلون خور را چاو ما دیارا؟ ها؟ خورا و بوده چی زور جوال خاتو میلون اوه برز مردان میلون ویلکنز اولی رز زور دلتان خوشه هر وحب برزیشتان تندروسی تان باشه وانیا ویلکنز جاره من گنجم خوشحالم برازین برز من ناو مردان تا کوری جوان تو میرادگری دورین کوتی ماوی لمو پیش لامریکا و هاتی وانیا ناوم سیدیا ناوکتش چشی تریشی ماو آه وابزارم ناوت بره سیدریک آروالا وانیا تو زور لم نالی باوکتشی بوی که بینی می او میرکوتو براز تو باک من نزی براز مردوند بله من زور بباشی ایناسم تا ایسر شوی هر لمشک ما ماو لیگم تو سے باسی باک من باکا باشا ای اوی کلا بیر ما بی باوکی منالا چی زور گرجو گول بو ها گرجو گول بو کاتا کچی روکم بو جرائیو اویش هر بو شوی سیریا کردم که استا تو سیر مکی ریک چاو جوانکانی ابریا نیو چاوکانم ها گورم نکوی تا خواروا متر سخاتو میلون ابی من علاکان من تندو طول و گرچو گل کین. آه آه آه. ها؟ باوقت کورشی گرچو گل بو. همون جاره بسر داره برزگان اسرا کوت اسرا و. زور جار آگادار مکر دوا. امو مچو رسر آشوی نبرزانه. بانا که بی تخوار و. آواش تی چی ترس نگا برز جمس. کاد لیکم ورخوار و. زور باشم زن اصلا چون اچ مصری سروا سرکا ای چو سر برستری شونی دارکا بله منیش زور سر بو بلامو باکم کرای که عذاب بوا بله بره سیدریک باوکت کورشی زور ازاو گرجو گول بو همو بیانی باوکت لپیش همو کسی که واشو بوردش کردن بو اوی لسر همو جور وردشکان راهنان کاد منش به همان شوا همو بیانی کلکل یاچم بوردش لمو دو منش اچمه یعنی وردشکم زور پیم خوشا بره سیدریک هیوادارم هر سرکوتو بی گورم زور دو اکوتین ایتر کاتی او هاتو بگرینو بله خاتو میلون برز مردند پی من خوش لگل منبی بو کش زور سپاس لکم خان مکم حتی مالا و لگل تان آیم فرمو سر کوا گورم سپاس لکم برز سیدریک اما گوره ای خوات آنا خاتون میلون، بیستو ما الان گوره من بم زوانه للندن و اگره تو بو ایره بله ها؟ با پیرم اگره تو بو ایره؟ بله، هر بم زوانه گورم ها؟ ها؟ با پیرم اپینم ها؟ اگول خوبه با پیره لکوتای اپینم ها؟ تو شکر باشی گورم بره سیدری تو دلت خوشه که بم زوانه با پیره ده بینی گورم بله اما وی چهارانی او بو براست او داری بروه بله وایا گورم زن متوان بزری اثر کوم نکه گورم تو نتوانی بسرو داری اثر کوی لسرو اتوانوشتی زور جام ببینم بلان بیره نتوانم ها؟ نمشتیو انکی اکی بی تخواره و تو منالی استا تو نتوانی بسرم داره برزی اثر کوی تسره و ای بباکم پی اثر کو تو نمزانی لهمشتی اکا هر لباوکتا چی امشتی اکی ترسناکا کاریو انکی گورم واب زانم بره سیدریک ویستی من تعقیب کاتوا Mm-hmm. بودن امیدوارم چی زیادرم لسر باکم بباس کهید بسر چاو بود باسا کم خانم کم تکاد لیا کم مولت یکم بور بگره لگورم ها؟ اموی بیم خزمتی و باسی لادینشی نکانی بوب کم اتوانی پی بلای کم نسردان یکم؟ بله بدون نیایی و زور چاکا بر سیدری خواد لگل با حفیظ گورم ویلکنز خواد لگل باوکا کم خواد لگل هچه خواد حفیظ خواد لگل بگورم اگر گورم جوی لنقص خوشانه بی با تواوی هستو سوزی برانبر ام منالا گواره بلام نزانم چی پیشکشی ام منالا دل پاکب کم خواهی جان بنمالی دورین کود بپارزی چه کباک میونی که شابو راوسته هوش دوکا دل خوش اکاتو متوا وامکا دوکا وامکا باشه باشه تیکم دی بابروی جن نازانم جن اما چند جار پیت بلیم لنام ام کشکه توزی همین با داوی لبور نکم گورم برای سیدری کم بینی اگر رای و برای کشک راکت نیست یدی گوره من به هیچ کسی اک نلید کچم ها باشه که تو لگل یاوی چار اگر داشتی وار روب داد اگر گورم بم کارو بزانه یکم کس که روبر روی سزاوی اتوا منم بسر چاو گورم جن گرامو زور بخیر بیتا و گورم داویلو برد نکم اگر نیگرانم کرده بی نه اصاییه گرین اوه تو بسلامتی گرایتا گورم پیوست یکر تو مکوشکا به جای بیالی دو ام کشه دروس بکیت ببورا کواتا نبه جاری کتر ببه پرس ام کوشکا به جای بیالید هرو ها سبینه گورش من اگر رتا لبر اوه پیوست حسو کوتت شاکیت بله داویلو برد نکم ایتر اما بسا برای سیدریک خوی هموش تیک ازانه برایزم به هرمتی خود گورم من لمو دو اب مصر پرشتیاری حلسو کوتکانت با اوی حلسو کوتکانی شد وکو گوره بید بله برایز جفرسون بناتاری کرده توا جانی بریجید کرمو ها پارس جوورسان زور به دواتا گرا استا زور لیتو ریا اها او آموشگاری کردم ها دی بابروین دو گل خاتو پریشید تکان لیکم اوی برانبر برای سیدریک کردید جاره که تر دوباره اینه که توا او حلسو گوتانی رقم زیاد دکا او زو کرکی لخوبایی منی شمه بی بزینم جن کی با پیرم کرده تا و لوانه اسپینی بکرده تا و گورم اچن حزکم بمزوانه ببینم من هستم با وکر دو بچی جگه کت آماده گورم استا اتوانی بنوید زور سپاسکم شود شاد گورم لوانی اسبینه گورم گره تو با کش ای خواه چی بکم سبینه به پیرم شده بم مزور دلخوشم استا قاچه چونه گورم آزارم زورا ازانم اتوه باسی او آفرته بکی لگلم بلام خاتو آنی لو جور آفرتانن یا کتو بیری لیا که تو گورم بیشی وی باسی نکی بوم گورم وکو پیموتی من تنها او منالا گرن گرلام بله سیدی منالا کی زور جیره گورم تو امو چون زانی امیدوارم نیگران نبی گورم چون که او مناله کی زور آقلو بر روشتا نیگران بم من نیگرانی هیچ یکی لمناله کانی خوم نبم اینجا کوری جیمز بار حال من ازانم که اویج مناله کی ساویل که نه خیر گورم بپیچوانو جاره کی تر باسی و کورم لگلا نکی او کوری آفرت یکا که هیچ اصل و فصل ایچی نیاتی اگیلیم گل توش حزکی با پیرم ببینی وانیا مش حزکم زو ببینم ها بیرم کتوا اتیم پیشوازی لیکم ها برا بروی امانه وقت مرافق مامال مال نگل داب کرد تا گفتوانی به پیتوانو بحرس نورداری خومن آنده اتوانی گران کاری بکن لحر که بی لحر دیلم جیانا دبی با عشتی برین لم جیانا لحر که بی لحر دیلم جیانا دبی با عشتی